Seperti mereka telah dihalau keluar lebih kurang 25 tahun yang sudah untuk mereka bergerak dan datang ke satu tempat yang lain yang lebih selamat bagi mereka. Tapi Allah yang sama telah hari ini telah musnahkan mereka. Allah yang sama telah jadikan mereka orang-orang yang datang dengan selain sepinggang. Mereka lah orang-orang yang mempunyai Allah kurniakan harta dan kekayaan kepada mereka. Jadi ini satu perubahan yang Allah lakukan. Jadi Allah SWT yang memiliki arsy, Allah SWT memiliki 7 petala bumi. Tidak siapa, sesiapa pun mampu menghalang segala keputusan Allah SWT. Dalam hari kerasi itu, Ambilnya yang maksud belum mengundang alat Allah Jalla Jalalu Jalla Jalla Jalla Jalla Jalla Jalla Jalla Jalla Jalla Jalla Jalla Jalla Jalla Jalla Jalla Jalla Jalla Jalla Jalla Jalla Jalla Jalla Jalla Jalla Jalla Jalla Jalla Jalla Jalla Jalla Jalla Jalla Jalla Jalla Jalla Jalla Jalla Jalla Jalla Jalla Jalla Jalla Jalla Jalla Jalla Jalla Jalla Jalla Jalla Jalla Jalla Jalla Jalla Jalla Jalla Jalla Jalla Jalla Jalla Jalla Jalla Jalla கொல்லப்படுறது யார் என்றால் இன்றைக்கு முஸ்லீம்கள் தான் படுகொலை செய்யப்படுது. அநியாயமா கொல்லப்படுறது முஸ்லீம்கள் தான். ஹத்தாப் அலி அல்லாஹு தஆலா அபு சுஃபியான் வந்து கேட்டாரு, அப்ப இஸ்லாத்துல வரையிலே சொன்னாரு, உமர் அலி அல்லாஹு உங்களை பார்த்துக்குள்ள 70 பேருக்கு நாங்க இருந்த உலகத்துல 70 பேர் படிச்சு பண்ணி வாங்கிட்டோம். ஹத்தாப் அலி அல்லாஹு சொன்னாங்க, ஏய் அபு சுஃபியான், உங்களை 70 பேரும் நரகத்தில் இருக்கிறாங்க, எங்களை 70 பேரும் சொர்க்கத்தில் இருக்கிறாங்க. ஏய் தொத்தாய் மூலிகா ஒளி அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா. Sesungguhnya Allah SWT membuat segala ketetapan. Bila mana Allah SWT melakukan sesuatu benda di atas muka bumi, semuanya akan berlaku hanya dengan ketetapan Allah. Tidak akan berlaku di luar ketetapan Allah. Jadi tuan yang mulia Allah SWT, sebelum Allah jadikan 7 petala bumi, Allah SWT telah buat ketetapan. Sehingga apa? Sehingga daun yang berguguran pun, berapa kali dia akan pusing, marah mana dia akan jatuh, itu pun telah dibuat ketetapan oleh Allah SWT. Itu sekali hebatnya Rabb dan pencipta kita. Jadi tuan-tuan mulakan oleh Allah SWT, atas perkara ini kita kena datangkan keyakinan seperti ini, atas hebatan dan kebesaran Allah SWT. Satu ketika Hazrat Umar RA telah ditemui oleh Hazrat Sufyan. Sufyan radhiyallahu anhu telah pada ketika itu dia belum Islam lagi. Dia telah beritahu kepada Umar radhiyallahu anhu, wahai Umar, sesungguhnya dalam peperangan Badar, 70 orang di kalangan orang kami dan lebih telah mati, dan di peperangan yang satu lagi 70 orang di kalangan para sahabat telah syahid di jalan Allah. Jadi hari ini telah menjadi sama rata, dia kata. Segala kematian di antara orang Islam dengan orang yang bukan Islam, semuanya telah jadi sama rata. Maka Umar radhiyallahu anhu dalam keadaan yang marah, dia telah beritahu, sesungguhnya kematian orang-orang kamu ni, mereka duduk dalam neraka selama-lamanya. Bahkan orang-orang kami yang meninggal ni, yang syahid ni, mereka duduk dalam syurga selama-lamanya. Jadi tuan-tuan muliakan Allah SWT, hari ni tuan-tuan, berapa ramai orang Islam hari ni telah dibunuh dengan begitu sahaja. Dan mereka ni kalau Allah SWT telah buat ketetapan atas perkara ini. யாரு முஸ்லீம் என்ற காரணத்துக்காக வேண்டி கொலை செய்யப்படுவாங்க, அவனுக்கு நல்லா சொத்தது கண்ணியமான சவாலே கிடையாது. எப்ப இந்த வேலையை நாங்க பாராமுகமா விட்டோமோ அப்ப எங்களுக்கு சோதனை ஆரம்பமான எங்களுக்கு தௌபா. இந்த வேலை தான் எங்களுக்கு தௌபா. Dia beritahu tuan-tuan mulia, Maulana Elias Ramadhan Alik telah beritahu, satu orang Maulana Elamul Hassan telah beritahu, satu orang yang pegang agama dengan sungguh-sungguh, dan asbab dia pegang agama dengan sungguh-sungguh, dengan amalan agama yang sungguh-sungguh, bila mana kematian datang bagi dia dalam bentuk-bentuk seperti ini, maka Allah SWT akan bagi dia syurga. Allah SWT akan syahid dia dan letakkan mereka di kalangan orang-orang ahli-ahli syurga. Jadi tuan-tuan muliakan oleh Allah SWT atas perkara ini lah. Dan atas perkara bila mana kita mati atas niat kita nak bangunkan agama, maka Allah SWT akan letakkan kita sebagai ahli syurga. Jadi tuan-tuan muliakan oleh Allah SWT, bermulanya kesusahan pada umat ini bila mana umat ini tidak bawa kerja Nabi SAW. Itulah permulaan. Bila mana datangnya ujian demi ujian ke atas umat ni, disebabkan apa? Sebab mereka telah tinggalkan kerja ni. Jadi untuk taubat atas kerja ni, kita kena buat kerja ni atas maksud kita nak dapatkan taubat daripada Allah SWT. Bagaimana cara kerja ni? Allah Ta'ala yang lebih merana, yang termana orang Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam orang tanda. Orang macam mana ini pun tidak. Engkau ramu muslimah, selain itu juga over ramu syarat syukuriya rendra kat tolong nam. Hadis Sallallahu Alaihi Wasallam, awal ummat dah engkau perlu tu. Jadi ummat itu kadai si ummat itu. Anak itu ummat itu serba boleh walaikum, lelai yang serba boleh. Jadi tuan-tuan yang mulia oleh Allah SWT atas perkara Allah SWT telah tinggikan Nabi dia, Nabi Muhammad SAW, mengatasi pada semua Anbiya AS, dan Allah SWT juga yang sama telah tinggikan umat ni, mengatasi segala umat sebelum daripada Nabi SAW. Jadi atas sebabkan Allah SWT jadikan kita kelahiran, kelahiran kita ni pada umat Nabi SAW sebagai tanda syukur, kita sepatutnya kita buat semayang syukur. Hari-hari kita kena syukur dengan Allah SWT sebab Allah Ta'ala layakkan kita di kalangan umat yang terbaik. Jadi tuan-tuan yang mulia oleh Allah SWT, Allah SWT beritahu tidak ada umat yang akan masuk dalam syurga melainkan umat Nabi SAW masuk dalam syurga. Bagaimana seorang kerjaan ini? Maka telah tulis ilang-ilang masyarakat. Apa pal uti kurukurut dengan orang ni mati ini sila itu penjual barang. Berkor haliman nasi yang dari lau tanah kita orang barang. Melinje utte hasil barang. Wadi wasan jenah melinje utte. Orang kadai siapa waktu saya orang orang pulle yang terang, ada pulle anak ada pulle bapa ni lagi. Ada pulle, kalimah anak dia ada lila utalan, lila haru nalla, waktu dia anak pulle itu leh, silum tu pulle itu leh, allah nalla, turut turut polis orang turut turut pulle yang lila tuhki dia anak itu tu leh lila pulle dah kena sini. Alimana dia nak bilang orang rasa, kanan orang baru berjalan. Alimana dia bilang orang rasa, kanan orang baru berjalan. Alimana dia bilang orang rasa, kanan orang baru berjalan. Alimana dia bilang apa bawa guru kita tu bawa pola apa tu pula aru, ada kudiku, ada pula satu bandingan tu pula mitra bandar kita. Ini mana dahulu kerja ni? Ada alimah nasia, ada pula tuh puna dar damal. Ada. Alah dahulu ni, madi ni, ni bal surat tu. Alah tuhi guni lehra eri, alah otah itu lah utkar nama. Otah madi suriki bal illah tu lah otah madi eriki bal surat tu. Kadai siapa tu? Halimah Nasir, kali Allah Taala angka. Mula mula boi. Adil itu kecerdasan. Jadi contohnya mulakan oleh Allah SWT. Begitu sekali hebatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah SWT tingginya, mengatasi segala kebaikan dan kelebihan yang telah diberi kepada semua Anbiya alaihis salam. Jadi contohnya mulakan oleh Allah SWT di zaman satu, di ketika di kota Mekah ketika itu, sebelum kelahiran, semasa kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua bayi-bayi sedang menunggu ibu-ibu susu datang daripada Madinah. Mereka telah datang untuk tunggu ibu-ibu susu untuk datang mengambil untuk menyusukan anak-anak. Jadi Halimah Sa'diyah radhiyallahu anha, beliau juga adalah salah seorang daripada rombongan itu. Disebabkan dengan kekurangan yang terdapat dalam diri dia, disebabkan kekurangan kenderaan dia dan disebabkan kekurangan keuzuran dia, dialah orang terakhir sekali sampai. Bila dia dapati semua anak-anak, semua bayi-bayi yang mempunyai, yang dimiliki oleh orang-orang kaya telah diambil oleh semua orang, melainkan satu orang budak, melainkan satu orang budak yang mana budak ini dia dalam keadaan miskin, budak yang tidak ada apa-apa, maka dalam keadaan tu dia telah bersyarat, dia telah tanya, dia tanya kepada suami dia, dia kata, adakah kita akan ambil budak ni atau kita nak balik dalam kosong je. Maka dia setelah bermusyarat, dia buat keputusan untuk ambil budak ni. Tuan-tuan yang muliakan oleh Allah SWT, Halimah Sa'diyah, keadaan dia ketika itu, sehingga dia beritahu untuk menyusukan anak dia sendiri pun dia tak mampu. Untuk menyusukan anak dia pun dia tidak ada susu yang cukup untuk menyusukan anak dia. Hatta bila anak dia, bila mana susu dalam badan dia akan habis, dia akan cabut anak dia, dia akan alihkan anak dia. Dalam keadaan budak ini menangis-menangis, dia terpaksa buat sesuatu lain untuk hentikan tangisan. Sebab apa tuan-tuan, dalam jasad dia pun tidak ada mempunyai susu yang mencukupi untuk susukan anak dia sendiri. Tapi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, keberkatan Nabi SAW, bila mana bayi ini telah diambil, bila mana dia pegang je, bila mana jasad Halimah Sa'diyah bersentuhan dengan jasad Nabi SAW, bermula kehidupan, perubahan dalam kehidupan dia. Badan dia, susu dia telah mula mengalir, seperti satu bentuk aliran yang tidak pernah dia alami. Dia bawa pada unta dia, unta dia yang sangat kurus, unta dia yang paling terakhir, unta dia yang paling daif sekali. Tapi unta itu bila mana dia naik bersama dengan jasad Nabi SAW, Nabi SAW dalam keadaan baik, maka unta itu telah menjadi unta yang segar. Unta itu sendiri telah menghasilkan susu dia. Jadi tuan-tuan yang mulia oleh Allah SWT, dalam perjalanan balik, sungguh dialah orang terakhir sekali. Tapi hakikatnya dialah orang pertama sekali sampai pada tujuan. Dialah orang pertama sekali sampai ke rumah dia. Jadi sebab apa tuan-tuan? Sebab keberkatan yang ada pada jasad Nabi SAW. Bagaimana soalnya kerana Ihsan itu lagi pahal kudu kerana jauh kata pahal illa. Ibu, Ihsan pulang itu pahal kudu jadi simpel ya tuan, tuh. Bagaimana soalnya kerana pulang aku sulra. Khalifah rahsia pahal kudu kerana Allah pahal kudu tak. Rabbul Izzat Allah lah pahal kudu tak. Atau kita itu pahal kudu kerana Allah. Barakaturaya Nabi, Rauhkaturaya Nabi, Rauhkaturaya Nabi. Kalimana sahulia kariyar lai. Avada uudle yudda aad alla koluttu, aadida mati yedda paal. Ippa pappattu vattu pettikallal avukar Kalimana achiyar avukar aad ya mechit varuvaanga. Mechit varuvaanga pappattu vattu avukala nirpaanga. இல்லப்பா எவ்வளவு ஆடெல்லாம் வெளிச்சி போயிருக்குது, உங்களோட ஆடெல்லாம் கொழுத்து இருக்குது. மேலே சொல்ல தெரியாது, ரசூலுல்லாஹிகள் அவங்களோட பரக்கத்தா அத்த நடக்கும். பரக்கத்தான ஒரு நபியுடைய உம்மத்து தான் நாங்க. Tuan-tuan mulia oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan inilah bila mana dia balik ke rumah dia, bila mana Halimah Sa'diyah radhiyallahu ta'ala dia telah balik pada rumah dia, bila dia duduk hari ni, satu ketika yang sama, bayi anak dia sendiri pun dia tak boleh mampu untuk susukan. Pada ketika itu juga Allah Subhanahu Wa Taala beritahu, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan satu keadaan, bayi dia pun tidur dalam kekenyangan, bayi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun tidur dalam kekenyangan. Dengan keberkatan jasad baginda Nabi SAW, Allah SWT telah sempurnakan sempurnakan keperluan kedua-dua bayi. Jadi tuan-tuan yang mulia, ulama ikram bagi tahu, bukan Halimah Sa'diyah yang dapat menyempurnakan perkara, menyempurnakan susu dia, tapi Allah Rabbul Izzat yang telah sempurnakan susu. Allah SWT telah datangkan keberkatan dari khazanah dia untuk Halimah Sa'diyah bagi Allah SWT. Jadi tuan-tuan muliakan oleh Allah SWT, sebab apa? Sebab jasad mulia ni Nabi SAW. Jadi tuan-tuan mulia, Halimah Sa'diyah bila mana dia bawa kambing-kambing dia untuk gembala, dia akan pergi dalam keadaan dan dia akan balik seperti mana juga orang-orang di sekeliling dia. Mereka juga akan pergi untuk menggembala kambing. Dan dia akan dapati sehingga orang-orang di sebelah dia, berjiranan dengan dia akan beritahu, kenapa pada ketika ini kami kehairanan melihat kambing-kambing kamu ni pun yang semuanya menjadi segar mulai. Kambing-kambing kamu mempunyai susu-susu yang banyak. Kenapa perkara ini berlaku? Jadi tuan-tuan muliakan Allah SWT, ini tidak lain dan bukan sebabnya keberkatan Nabi SAW. betapa berkatnya kita tuan-tuan mulia untuk dilahirkan sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang kaumnya seriade. Anda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada orang pelajar beliannya velada ke tabligh. Dewele asala yaar korayum paakama amirukku kattupattu masura padi பெரியாரில் இந்த அடிப்படையில் வேலை செய்யிருந்தாங்களே அந்த அடிப்படையில் இந்த வேலையை செய்து உசுல் பிரகாரம் நாங்கள் நடந்து யாரோ குறையும் பார்க்காம ஹிம்மத்தா இதெல்லாம் கூட செய்யுமா இருந்தா எங்களை உடம்ப எல்லாம் மண்ணுக்கு ஹராமாக்குவாங்க. Hasil daripada jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam inilah kerja dakwah. Kerja usaha agama. Usaha agama ini lahir daripada jasad baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah perusingan dan fikir risau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas umat ini. Jadi tuan-tuan mulia, betapa tingginya keberkatan kerja ini tuan-tuan. Bila mana kita buat kerja ini dengan sungguh-sungguh, kita taat dengan segala keputusan mesyuarat kita, dengan amir kita, kita buat seperti mana usul-usul yang telah dibentangkan oleh orang-orang tua kita, sehingga keberkatan atas kerja ini tuan-tuan, nisbah keberkatan atas kerja ini, Allah SWT akan haramkan harta tanah untuk makan jasad kita. Oh. Memang soalnya kerja ini. Uhud yudhiyatil hai. Yadir ibn Abdullah alayhi allahu ta'ala anu. Eelu kumpula kumpula. Ondu rendu illa eelu. நியாயமான கடன் மகண்ட சொல்றாங்க. உலகத்துக்கு நான் போறேன், இந்த பொம்பளை பிள்ளைகளா நீங்க பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளுங்க, இந்த கடனை எல்லாம் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளுங்க. யாருக்கு அப்துல்லா அலி எல்லாம் விட்டாங்க அன்பு சகிதாக போடுறாங்க. யாருக்கு அப்துல்லா அலி எல்லாம் விட்டாங்க அன்பு அவங்க சகிதாகப்பட்டதுக்கு பின்னால அவங்க மையத்தையும் இன்னொரு மையத்தையும் சேர்த்து ரெண்டு மையத்தையும் ஒட்ட ஆடுகிறாங்க. கொஞ்ச காலத்துக்கு பின்னால, ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு பின்னால அவரோட மகனுக்கு கவலை வந்துட்டு எங்க வாப்பாடு மையத்தையும் இன்னொரு மையத்தையும் சேர்த்து அடக்கிட்டோமே, அந்த மையத்தை வேலையை அதற்கோடு வேண்டியதுக்காக வேண்டி அந்த மையத்தை கபூரை திருப்தி பார்த்தாங்க. அப்ப அடக்கின மையத்து மாதிரி ஜாமீன் எடுத்துள்ளார்கள் எல்லாம் விட்டாலும் அவங்கள மையத்தை அப்படி இருந்து அல்லாஹு அக்பர். Jadi tuan-tuan mulia oleh Allah SWT, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dalam satu pertempuran dia telah syahid. Di sebelum pertempuran itu tuan-tuan mulia, dia ni adalah orang yang mana dia mempunyai 7 orang anak perempuan. Dia ada 7 orang anak perempuan. Dan bersama dengan 7 orang anak perempuan, dia mempunyai hutang yang banyak. Dia mempunyai hutang-hutang yang banyak. Dan dia telah keluar jalan Allah SWT. Dia telah keluarkan diri dia jalan Allah SWT dan dia telah menemui syahid. Dan ketika itu tuan-tuan, dalam keadaan yang sama dalam pertempuran yang sama, ada satu orang sahabat pun telah syahid ketika itu, dan mereka ni telah dikebumikan sekali dalam satu liang kubur yang sama. Jadi tuan-tuan muliakan oleh Allah SWT, anak kepada orang yang kedua ini telah berfikir. Dia kata hari dah 6 bulan berlalu tapi jasad ayah dia ni dan jasad Abdullah bin Jabir Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu telah dikebumikan pada liang yang sama. Dia kata alangkah baiknya kalau saya dapat alih kan, supaya dia dapat diasingkan liang kubur. Maka orang ni telah pergi dan dia telah gali kubur dan dia telah dapati jasad Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dalam keadaan yang sama seperti mana dia telah mula-mula dikebumikan setelah 6 bulan tu. Nabi yang ada kawan ini, kita wala seyyelah, kita kabur kawan ini seyyelah. Allah SWT, kita kena buat kerja ni tuan-tuan. Kita kena pegang kerja ni dengan sungguh-sungguh. Untuk siapa tuan-tuan? Untuk Allah SWT. bukan dia tawakkal atas niat dan atas niat yang lain selain daripada Allah SWT. Hanya semata-mata untuk menyukakan Rabb yang menciptakan kita. Dan hanya untuk untuk bagi keselamatan untuk diri kita selepas kita tinggalkan dunia. Jadi melalui dengan perkara ini kita buat dengan ikhlas, dengan ikhlas. Kita kena buat kerja ini dengan sungguh-sungguh. Allah SWT akan pelihara kita. Jadi mana sahabat kerja ini? Masih pun jabal kerja lah kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam awalnya sariana anbu itu. Nabi ini yang mengucap pasrah di ibadat. Nabi yang pasrah di ibadat. Orang awam pun dia lah kan? Awalnya ada pasrah, tapi sallallahu alaihi wasallam matu dah. சரியான இஷ்டு வச்சிருந்தாங்க, சரியான அன்பு வச்சிருந்தாங்க. ஒரு நாள் சொன்னாங்க மாதிரி அவுத்தாலாங்க அவங்களை பார்த்துட்டு சொல்ல செல்ல தெரியல நீங்க எவனுக்கு போங்க இப்ப மாதிரி அவங்களுக்கு நபிய பிரிஞ்சிருக்கிறேன். வீட்டுல சாப்பிட்டு இருந்தா நபியிடங்க ஞாபகம் வந்தா ஓடி எடுத்துருவான். ஓடி போட்டா உம்மாட்ட போட்டா உம்மாட்ட போய் சொன்னாங்க போக சொல்லிட்டாங்க. நபிய பிரிச்சிருக்கேதாது உமா அவங்க ரெண்டு தட்டு தெரியாதுதான். உமா நீங்க போய் நபி சொல்லா இருக்கு அவங்ககிட்ட போய் என்னுடைய இனிமத்துக்கு என்னுடைய புள்ள வேணும் என்று நீங்க போய் சிபார்த்து செய்யுங்க. ஒருவேளை நினைச்சிருந்தாலும் என்ன நிப்பாட்டுவாங்க. Jadi tuan-tuan mulakan oleh Allah SWT dalam satu keadaan, satu ketika Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, dia satu orang sahabat yang mana dia suka melihat Nabi SAW. Dia melihat Nabi SAW adalah satu ibadat, satu ibadat yang diterima oleh Allah SWT. Jadi Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, dia suka untuk melihat Nabi SAW. Dalam apa juga keadaan kehidupan dia pada ketika itu, kalau dia teringat saja pada Nabi SAW, dia akan berlari jumpa Nabi SAW. Begitu sekali muhabbatnya, cintanya dia pada Nabi SAW. Jadi tentang mula, dia beritahu, kalau ada manusia ketika ini, manusia yang paling comel, orang paling lawas sekali, dia ni tak lain dan tak bukan oleh baginda Nabi SAW. Begitu sekali hebatnya wajah Nabi SAW. Jadi tuan-tuan mulia, pada satu ketika Nabi SAW telah buat keputusan. Nabi SAW telah buat keputusan untuk menghantar Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala ke Yaman. Dalam keadaan yang risau, runtik dan keadaan yang sedih. Dia kata ini menyebabkan akan menjadi satu sebab peluang yang mana dia akan tidak akan bertemu dengan Nabi SAW. Maka dia telah balik jumpa dengan ibu dia. Ibu dia yang ketika itu buta. Dia telah menceritakan keputusan Nabi SAW untuk hantar dia ke negara Yaman. Jadi dia telah beritahu kepada ibu dia, wahai ibu, boleh tak kalau ibu pergi bincang dengan Nabi SAW supaya aku tidak dikeluarkan di jalan, tidak dihantar ke Yaman disebabkan oleh aku mempunyai sebuah khidmat pada kamu. Aku kena khidmat pada kamu sebab kamu tak nampak. Maka dia kata minta ibu dia jumpa dengan Nabi SAW. Maka ibu dia telah jumpa Nabi SAW. Dan bagaimana sahabat dia ni? மாதிரி இல்லாவிட்டாலும் ரொம்ப வந்து சொல்றாங்க யாரு சொல்லுறா எனக்கு ரெண்டு கம்மி தெரியாது என் புள்ள எனக்கு இனிமத்துக்கு வேணும் நிப்பாட்டும் மாதிரி இல்லாத பார்த்து அவங்க சொன்னாங்க. உங்களுடைய முயற்சியை கொண்டு ஒரு மனிதனுக்கு ஹிதாயத்து கிடைக்கிற இந்த உலகம் உலகத்தில் உள்ள சாதன நட்சத்திர உடனே நீங்க எவனுக்கு போங்க நீங்க திரும்பி வரும்போது நான் இருக்க மாதிரி கபூர் தான் இருக்கப்பட்டு எப்படி வெட்டிக்கிறீங்க. Jadi tuan-tuan mulia ke Allah SWT, bila mana ibu dia telah berjumpa dengan Nabi SAW, minta keizinan supaya Muaz ni tidak bersama dengan jemaah ini, ditinggalkan atas dasar dia perlu khidmat kepada ibu dia. Maka ketika itu Nabi SAW telah faham apa tujuan permintaan ibu dia. Maka Nabi SAW telah beritahu kepada Muaz, oh Muaz, kata Allah Ta'ala, sesungguhnya kalau kamu pergi ke negara Yaman dan asbab pada kamu satu orang dapat hidayah, itu lebih berharga daripada dunia dan segala sesuatu. Jadi tuan-tuan mulia oleh Allah SWT dengan perkataan seperti itu, maka Nabi SAW juga telah cakap satu lagi perkara. Nabi SAW telah beritahu, wahai Muaz, akan datang satu keadaan yang kamu akan kembali ke tempatnya dan kamu tidak akan lagi jumpa pada aku. Aku akan berada dalam kubur. Bagaimana tuan-tuan? Bagaimana perasaan agak Muaz RA? Betapa hancurnya hati dia. Muaz RA adalah bukti datang hari ini. Bukti yang Allah dapat oleh yang berterangkan. Nabi yang pasir di ibadat. Nabi yang muhatta pasir di ibadat. Bila ada jauhnya beri hari ini. Bolehlah. Yusuf dan Muslah lagi yang ada. Awalnya beda hari ini. Usul kitab yang beri hari ini. Itu hari ini. Bolehlah Yusuf dan Muslah lagi yang usul sahaba, hayat sahaba. Sahaba itu sebenarnya usul. Itu pembahari sahaba. Sahaba itu orang cerah itu itu. Berarti usul pembahari. Jadi tuan-tuan mulia oleh Allah SWT, Hazrat Muaz RA bukan orang biasa. Pada zaman dan ketika itu dia adalah mufti. Orang yang bertanggungjawab. Orang yang ahli dalam bidang. Jadi tuan-tuan mulia, dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan itu pun Nabi SAW tidak pernah ubah keputusan dia untuk menghantar Muaz RA, yang mana dia sendiri faham untuk melihat Nabi SAW juga adalah satu ibadat. Dia telah dikeluarkan oleh Allah SWT, dia telah tetap dihantar ke Yaman. Jadi tuan-tuan mulia oleh Allah SWT, satu ketika orang-orang rakan-rakan seusaha telah tanya kepada Hayat Maulana Yusuf bin Muttalib Alik. Dia kata, boleh tak kita buat satu kitab, satu kitab yang berceritakan mengenai usul-usul kerja dakwah. Maka Hadrat Maulana Yusuf Rahmatullahi Alaih telah beritahu, usul bagi kerja dakwah adalah kehidupan para sahabat Rasulullah. Mereka lah orang yang berada di depan kita. Mereka lah orang yang kita perlu ikuti dan contoh. Dan kitab Hayatul Sahabah adalah kitab, adalah satu kitab usul, supaya mana kita datang bawa satu tahap seperti mana sahabat Rasulullah. Berjamaah pada daya pandang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tuan-tuan mulia Allah SWT, Allah SWT telah bagi kerja ni, kerja yang sangat tinggi, dan peluang yang Allah bagi untuk kita sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini pun kita kena sembahyang dua rakaat syukur kepada Allah SWT. Allah ni itu syukur kepada kita Nabi dia umat dia berkata oleh di insyaallah orang lalu nama salah tu syukur ya dulu. Jadi semua tuan-tuan berazamnya insyaallah supaya kita dengan rasa nilai kesyukuran sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita zahirkan kesyukuran kita dengan sembahyang minta sembahyang dua rakaat minta sebagai tanda kita syukur kepada Allah SWT. Amin tuan-tuan. Amin. Senang seolah-olah kerja ni. Jawabah ni Abi Talib Ali Allah Ta'ala nak oga. Yusrat-yusrat ni kerimpi orang jihad ni. Atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa sahabat yang diwara? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seolah-olah anak kali berdiri yang lesi yang kota rawa. Jawab berdiri yang lesi Ali Allah Ta'ala. Kundarawa, abul hatmu, tapi, jadiya jawab ni lah kalau nak alahan, terkutuk jadi lah abul pula alahan tu. Kalau saya dah lepas beri aje, ini tapi ya, aduk kurang, enggak, tabu. Bukti di kanan kurang, jihad di kanan kurang. Nah, balik ni dulu. Hari ini Allah Taala mengatakan kepada orang yang amir lagi. Orang yang sahidah. Jauh pun amir lagi kan ini amir lagi kan. Orang yang sahidah. Apa lagi pun Allah Taala mengatakan kepada orang yang amir lagi kan. Ia pun sahidah. Nah, ini masalah pun orang amir lagi kan. Ini orang yang kata kepada orang yang amir lagi kan. Orang yang sahidah. வேற சொல்ல பிள்ளைங்களே எவருக்கும் அபிதலைகள் இல்லாதாங்க சைதாதாங்க. அப்ப எத்தனை வயசு தெரியுமா? 33 வயசு. உடம்பெல்லாம் வெட்டுக்கா, 90 மேல, 90 வெட்டுக்காயத்துக்கு மேல். நபிக்கு தெரியாதா எதுடைய தப்பி சகிதாவா ரெண்டு? நபிக்கு தெரியாதா? நபி வாயில வந்துட்டு சுகந்த சகிதானால் தெரியாதா? அப்படியே தப்பி தக்கோடு இருக்கிறத விட அப்பாட பாதையில போய் சகிதாவதால் நபி சொல்லால திரும்பினார். அவ்வளவு பொறுமதியான தீன் தான் இந்த தீன். Seperti mana hubungan keluarga ni, hubungan yang rapat, ya, Nabi SAW nisbahkan dia seperti adik. Dan satu ketika tuan-tuan yang mulia oleh Allah SWT, Jaafar radhiyallahu ta'ala telah balik daripada satu pertempuran, maka dia, Nabi SAW telah sambut dia dalam keadaan sangat gembira. Nabi SAW gembira sangat dengan apa usaha yang dilakukan oleh Jaafar radhiyallahu ta'ala, dan dia telah balik dalam keadaan itu. Tuan-tuan mulia, Nabi SAW telah buat telah tashkir untuk sediakan mereka untuk sekali lagi untuk dihantar satu jemaah ke Tabuk. Jadi tuan-tuan mulia oleh Allah SWT, dalam keadaan ketika itu hatta dia walaupun dia sangat sayang, dia sangat kasih dengan Jaafar radhiyallahu ta'ala, dia telah beritahu daripada mula Nabi SAW telah beritahu, sekiranya sahabat kita yang pertama kalau dia syahid, gantilah Jaafar bin Talib radhiyallahu ta'ala sebagai amir kamu, dan kalau lah dia juga syahid, maka gantilah Abdullah bin Rawah radhiyallahu ta'ala sebagai amir kamu, dan sekiranya dia juga syahid, gantilah sesama kamu mesyuarat, dan gantilah siapa-siapa sebagai amir kamu. Dalam ketika itu Nabi SAW memahami, dan Nabi SAW tahu benar perkara ini, banyak apa keadaan Jaafar radhiyallahu ta'ala. Dan dia tahu Jaafar radhiyallahu ta'ala umur dia hanya 33 tahun saja, dia punya keluarga yang ramai, orang-orang yang di bawah tanggungan dia. Tapi dalam keadaan ini pun Nabi SAW menginginkan supaya adik dia sendiri untuk syahid di jalan Allah SWT. Jadi begitu sekali keinginan Nabi SAW, sehingga bila mana tubuhnya perkataan ini daripada mulut yang mulia baginda Nabi SAW, sehingga orang kafir, orang Yahudi pun meyakini perkara ini akan berlaku. Dan jemaah ini telah dihantar. Nikmailah, tajpiyamah. Dia beli sehingga orang pulih oleh Allah Sima nasib. Dia beli ini asalah sehingga asalah cendah ஆட்சி அதிகாரம் இல்லாத மாற்றி மேலங்கிய மன்னன் ஆக்குவான். தெரியும் தொண்டாய் மொழியை அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வதஆலா சையாக்கே பிரஜஞ்சி பழைய டிவி பேசுது. கலர் தொண்டுவான் buat kerja ini dengan sungguh-sungguh, dengan jasbah dan keinginan seperti mana keinginan baginda Nabi SAW dan sahabat radhiyallahu ta'ala. Tuan-tuan, Allah SWT akan muliakan tuan-tuan. Anak dan saudara, segala keturunan tuan-tuan, Allah SWT akan pelihara. Allah SWT akan bagi keberkatan. Allah SWT akan jadikan tuan-tuan pemerintah di dalam keadaan tuan-tuan tidak ada yang punya kerajaan siapa-siapa. Tuan-tuan, Allah SWT akan bagi keberkatan dan tuan-tuan di dalam keadaan tidak ada satu tanaman yang bagus. Semua ini Allah SWT akan datangkan bila mana kita buat nisbah pada kerja ini dengan jasbah yang dan apa dengan keyakinan yang sama seperti Nabi dan para sahabat Raja Allah. Dewele cinti Allah dan Wadawiyya Pakur Raja Asal. Dewele cinti lah Allah dan Wadawiyya Betul Kalau Musalah wa Kordini Ibn Allah dan Wadawiyya Allah Ibn Allah Wadawiyya Nama Kunajak Sayyid. Jadi tuan-tuan, kita kena gunakan kerja dakwah, kerja Nabi SAW dengan minta bantuan daripada Allah. Kita segala masalah kita, segala kekurangan yang berlaku dalam kehidupan kita, kita bentangkan sejadah kita, minta dengan Allah. Ini asal kerja ni tuan-tuan, untuk mengambil daripada khazanah Allah, terus daripada khazanah Allah. Basillah yang kena anda malaskan, hinnam bumi yang kisih kunda alisah. Anak, yang anda mari alis ayyum. பெரியாரன் போட்டு அஞ்சு அமலை செய்யணும், ரெண்டு கஷ்டம் செய்யணும். பெரியாரு உங்ககிட்ட சொல்லி அமைக்கப்பட்டிருக்கிற சூடா ஜாமா சேர்ந்து சொல்லு, அதை நீங்க செய்யும் கண்ண மூடிக்கும் செய்யும். Jadi tuan-tuan yang mulia oleh Allah SWT, kita hari ini kita kena buat kerja dengan keyakinan yang betul. Kita kena pegang kerja ni dengan sungguh-sungguh. tuan-tuan muliakan oleh Allah SWT, bila mana kita buat kerja ni dengan sungguh-sungguh, maka Allah SWT akan lahirkan keberkatan dalam kehidupan kita. Allah SWT akan ambil tanggungjawab untuk selesaikan semua masalah kita. Jadi tuan-tuan muliakan oleh Allah SWT, bila mana ya, orang alim kita bagi tahu penting kita keluar buat jemaah masjid kita dengan sempurna, seperti mana yang telah diterangkan oleh masyayikh kita dan seperti mana yang telah diberitahu oleh syurah-syurah, ya, tempatan kita ni ikut, kita kena buat dengan betul, dengan tertib, cara yang betul. Lelek pada mana kau edukan purani pagi apa ni kau lelek lelek kategori kerja lelek tiada kategori kategori ada lelek belanggu sodanggu khabar itu boleh dijemput belanggu. Jadi tuan-tuan, kita kena buat, kita kena kita kena terima kerja ni, kita kena buat ambil takasal-takasal agama tanpa kita guna akal fikiran kita. Kita kena terima segala takasal-takasal yang dibentangkan, kita kena terima. Sebab apa? Kita tidak akan faham apa kesan dia pada diri kita pada ketika kita terima takasal. Tapi tuan-tuan, kita akan faham perkara ni bila mana hari pertama kita dalam kubur. Lawan pun pada kita jadi dulu saya. Malaysia ada lontar pun, Malaysia ada pun. Ada kuat. Ayo. Ayer Sri Lanka tuara. Thailand sila muda korang, Thailand sila lekapur. Tuara. Negeri sana le kerja le, engkau kanjil, Allah na pade le kacetti, kan kacetti muda panau. Jadiye jadi lekapur. Jadi tuan-tuan muliakan oleh Allah SWT, dia telah beritahu kat opaya dia, beritahu kalalah sekarang ni saya berada di jalan Allah, dan sekiranya Allah SWT telah datangkan kematian pada saya di Malaysia, maka saya akan dikebumikan di Malaysia, dan saya, bila mana saya buat usaha di Thailand insyaAllah, dan bila mana kematian datang pada saya, saya akan dikebumikan di sana, dan saya kena buat kerja ini dengan sungguh-sungguh sehingga apa, mati saya di depan saya ni hanya kerja ni ketika saya mati. Tinggal tak hutan lah bautar itu, apa hutan lah bautar itu? Hanya orang puai saja yang mati, meninggal dalam rumah tuan-tuan. Orang lelaki tak patut mati kat rumah. Allah. Biasa dosa ni lelaki boleh mana? Nak boleh harapkan pada, ini nallah maksal. Umur nak padar ni lelaki ni lelaki pasuk pun, umur tu lelaki akhirat tu lelaki pasuk pun, ini tu lelaki. Jadi tuan-tuan, saya bercakap seperti ini bukan sebab saya jos, bukan tuan-tuan. Dan saya rasa bila mana bercakap dengan tuan-tuan, saya rasa begitu dalam perasaan hati saya, dalam satu perasaan yang sedih. Sebab apa, tuan-tuan orang yang terbaik dalam kerja ini. Dan tuan-tuan punya akhlak jauh melebihi daripada saya. Tapi tuan-tuan, bila tuan-tuan buat kerja yang sama, keputusan yang sama, Allah bagi natijah yang sama. Jika tak ada asalan jadi orang utlah ni kan boleh kunci Allah kabar tu. Tuan buat kerja ni dengan sungguh-sungguh insyaAllah, sehingga anak ayam saya pun Allah akan selamatkan. Pura kaya pulih kata. Kucing pun takkan makan ni, anak ayam. Itu saya telah lelah orang tak ada kira. Orang ayah luar ini mandi nanti. Ialah kadai ni leh. Itu kalau dia ini kan leh kadai. Itu kan leh. Poi. Murati. Ini kadai ni leh. Itu unna. Nanti saya telah lelah orang arti leh nanti ni. Sahara atau leh arti leh nanti. Orang lain ni banding nanti selalulah jual orang dah kerja, ada selalulah jual. Nanti selalulah jual ada orang pun pegang ada ni. Nanti selalulah jual jual ni. Macam apa kalau macam tu? Orang lain ada ni jual ni tu. Aku tu ni ada apa tu? Jual jual nama tu tu. Nanti selalulah jual nama tu. Orang lain tu. Ini kalau kerja dia pergi tu. Jadi tuan-tuan, ini bukan cerita-cerita kosong tuan-tuan. Seperti mana orang daripada agama-agama lain, dia mereka cerita supaya untuk menguatkan pengikut dia. Tapi tuan-tuan, inilah hakikat. Ini bukan cerita rekaan tuan-tuan. Inilah hakikat yang sebenarnya berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman bersama dengan sahabat Raja Allah tahu. Sehingga pada satu ketika serigala telah datang untuk mesyuarat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga serigala telah bagi tahu, kami tak boleh nak makan. Kami tak boleh nak makan kambing-kambing sahabat. Tolong buat sesuatu untuk kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mesyuarat dengan sahabat. Sahabat semua tak izin supaya satu ekor kambing ini pun diberi untuk serigala ini makan. Maka serigala tu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah beritahu kepada serigala, sahabat aku tak sedia nak bagi. Begitu perasaan sedih serigala ini telah kembali. Kenapa tuan-tuan? Sebab semuanya dalam pemeliharaan Allah SWT. Jadi mana sahaja beri ni? Manevi ke kalian beri ni? Apa versi? Bisnes ajar beri ni? Apa versi? தீனில்லாத எவ்வளவு கொடுத்தான். Tuan-tuan yang mulia oleh Allah SWT, kan, hari ini kita telah kita telah dirikan rumah tangga dan kita telah memenuhi keperluan hak isteri kita selama 40 tahun lebih kurang, dan kita telah tubuh penyagaan kita selama 50 tahun lebih kurang. Jadi tuan-tuan, berapa banyak masa yang telah kita bagi untuk agama? Jadi siapa dia tuan-tuan, dengan pegang dada dia, pegang hati dia, dan dia dapat zahirkan dengan niat dia untuk bangun, untuk bagi tahu, untuk keluar jalan Allah SWT selama 4 bulan insyaAllah. Tuan-tuan semua akan jadi pengajar kandil dalam syurga Allah. Bangun dengan